إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. تيني جماعة، الله تبارك وتعالى نس أبومني وأبوزرابا na ono što nam dolazi i približava se neminovno, na ono što se ne može izbjeći, i upućuje nas kakav postupak treba da bude onoga koji mu je u pokornosti i sa kojim je zadovoljan. Kaže uzvišeni stajzu billah, اقترب للناس حسابهم. Približilo se polaganje računa ljudima. وهم في غفلة معرضون, a oni su u nemaru. Oni se u nemaru okreću. To jeste okreću svoje glave, okreću leđa onome što bi trebali objeručke prihvatiti, a to je pokornost Allahu tebareke ve taala i slijeđenje njegovog Resula sallallahu alaihi ve sellem. Svaki dan i svaki čas mi smo bliži polaganju računa na sudnjem danu, ali kao da su ti događaji, gledajući na naše postupke i nemar, sve dalji i dalji od nas. Umjesto da budemo svjesni približavanja toga vremena i časa kada ćemo stati pred gospodara svih svjetova i odgovarati i polagati račun za sve ono što smo radili na ovome svijetu. Čas kada će čovjek reći mali hadel kitab, šta je ovoj knjizi, ma yugadiru saghiraten wala kebiraten illa ahsaha, nije ostavila ništa veliko, niti išta malo, a da to nije pobilježila. To su knjige ljudskih dijela, u koje Allah tebareke ve taala sve pomno i podrobno pobilježio. Ahsahu Allahu wa nasuhu. Allah je to sve pobrojao, a oni su ga i zaboravili. Ljudi su u gafletu i većina ljudi je u nemaru u pogledu Allahove tebareke ve taala vjere i odgovornosti i obaveze pred njim. Ljudi se okreću od Allahove vjere i nemarni su, kao da nikada sudnji dan neće doći, kao da nikada odgovarati za svoja djela neće. Vrijeme prolazi nezaustavljivo i nepovratno. Nikada više mladost koja ti je prošla neće se vratiti. Nikada ona snaga koju si imao nećeš je više ponovo dobiti. Nikada vrijeme koje si potrošio nećeš ga moći kupiti niti nadoknaditi. Prošlo je nepovratno, izgubljeno. Samo neće požaliti oni koji za Allaha tebareke ve taala budu radili i živjeli, koji budu u njegovoj pokornosti, to su oni pravi sretnici. Kada gledamo stvarnost ljudi u kojoj žive. Zaista primjećujemo da se ovaj ajet odnosi na nas kao što se odnosio i odnosit će na prijašnje i kasnije generacije. Ljudi su u nemaru u pogledu ahireta i u pogledu odgovornosti i obaveze prema svojoj vjeri. Nemarni i ne brinu se uopšte o tome. Zaboravili su cilj svog dolaska na ovaj svijet, svrhu zašto su stvoreni. Misle da treba na ovome svijetu zadovoljiti svojim strastima, udovoljiti svojim prohtjevima, zabaviti se što više i uživati. To je postupak nevjernika, kafira, koji ne vjeruju Allaha tebareke ve taala i Allahu uzvišenom, koji nas opominje i upozorava na ahiret. Jedan mu'min ne smije sebi dozvoliti da bude u gafletu, da bude u nemaru, jer time oponaša nevjernike. Time se ugleda na one koji nemaju znanja o Allahu tebareke ve taala, na one koji vode brigu samo o ovome svijetu, koji je Allah tebareke ve taala opisao i rekao: ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya. Oni samo poznaju vanštinu ovoga svijeta. Oni poznaju samo ono što im koristi na ovome svijetu i što ispunjava njihove želje, zahtjeve i protjeve. Wahum anil ahireti, a u pogledu ahireta, proživljenja i odgovornosti i obaveze, hum gafilun, oni su nemarni. Nije ih briga, neće da misle, a kamoli govore i rade po tome. Postupak jednog muslimana ne smije biti takav. Da većina našeg govora i priče bude o ovome svijetu. Kada se dvojica sastanu, govor o dunjaluku, a ahiretu pomena nema. Ja'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya. Poznaje pošto su mobilni telefoni, koje su vrste, ko su proizvođači, koliko je garancija, zna koliko je vrijednost kola, kojih i toliko tih podataka ovoga svijeta, vanštine ovoga svijeta. A u pogledu ahireta ne zna i nije čuo i ne interesuje ga mnogo toga. Zato što on vjeruje svojim očima i onome što vidi i što osjeti na ovome svijetu. A u pogledu ahireta ne mari. Hum gafilun. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Ima ljudi čiji ćete govor o dunjaluku zadiviti, koliko zna i poznaje. Alim, stručnjak, učenjak u pogledu dunjaluka, ali džahil u pogledu vjere. Otvori Kur'an na kući, a kamoli da zna šta Kur'an poručuje i da po tome radi. Yu'jibuka qawluhu fil hayati ad-dunya. Zadivite govor njegov u pogledu dunjaluka. Wa yushhidu Allah ala ma fi qalbi. A Allah za svjedoka priziva u pogledu onoga što je u njegovom srcu. Wa huwa aladul khisam. Ali takav je najveći onaj koji raspravlja, onaj koji ulazi u svađe, najveća svađalica i koji nered zatura. To postupak jednog muslimana ne smije da bude. Zato što dvije suprotnosti ne mogu se sastaviti u ljudskome srcu. Ljubav prema ovome svijetu i ljubav prema ahiretu. Ako vidiš mnoge, primijetit ćeš da rade za ovaj svijet, da razmišljaju za ovaj svijet, da se prepiru zbog ovoga svijeta, da se bore zbog ovoga svijeta. Ahiret je zaboravljen i napušten. Zbog ovoga svijeta se ostavljaju Allahove naredbe, a uzimaju njegove zabrane. Zbog ovoga svijeta se čini i gore što je od toga, a to je mijenja Allahova vjera i njegovi propisi, pa se traže olakšice takozvane gdje ih nema i gdje ne postoje. Zbog ovoga svijeta mnogi ostavljaju namaz ili kasne sa njegovim klanjanjem i izvršavanjem. Zbog ovoga svijeta mnogi napuštaju Allahove propise. Sve kod toga ima svoje mjesto. Žena ima svoje mjesto. Imetak ima svoje mjesto. Kuća ima svoje mjesto. Kola imaju svoje mjesto i vrijeme. I sve ima svoje mjesto i posao i zaposlenje. Samo ahiret kod njega nema svoje mjesto. Samo Kur'an kod njega nema svoje mjesto. Nema svoje vrijeme. Nema važnosti. Jer da ima, stavio bi ga na listu prioriteta. Tako se pokazuju naša djela. Još na ovom prije budućeg svijeta. Pa neka se svako od nas ispita i zapita gdje je i šta je i kako je. Takvi ili ne vjeruju u džehennem i džehennemsku kaznu i vatru, ili misle da je ona zbog nekoga drugoga stvorena, a ne zbog nepokornih i asija. Takvi zaboravljaju na polaganje računa. La'amruke, Allah tebareke ve ta'ala se zaklinje i kaže, tako mi tvoga života, Allahov poslaniće. Jer Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima svoj hurmet. Allah se zaklinje njegovim životom. Iako mu ga je on uzvišeni dao. I ostavljanje Resula sallallahu alejhi ve sellem i njegovih naredbi i propisa jeste poniženje Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ponižavanje njegovog sunneta. Innahum la fi sakratihim ya'mahun. Allah tebareke ve taala kaže, zaista oni u svojoj opijenosti, u svom pijanstvu ya'mahun, lutaju. Šta je i ko je opio te ljude? Opio ih je ovaj svijet. Opčinio ih svojim ljepotama. Kao što Allah tebareke ve taala spominje da će biti djelo šejtana. Le uzejjinenne lehum fil ard. Ukrasit ću im na zemlji boravak. Uljepšati ga. Ve le ugvijennehum ejme'in. I sve ću ih zavesti. Illa ibadek. Osim tvojih robova. Minhum među njima. To jeste maloga broja. Muhlasin al muhlasin. Onih koji si ti za sebe odabrao. I onih al muhlasin koji su tebi predani. Njima šeitan neće moći ništa. Drugima koji misle malo ovo i malo ono, neće imati udjela u ovome. Allah traži cjelokupnu osobu. To ne znači da se ostavi dunjaluk. To znači da se dunjaluk počini ahiretu. I da se upotrijebi Allahu tebareke ve ta'ala u pokornosti, a ne u nepokornosti. Kod mnogih osjećaj za grijesima je zamro i nestao. Osjećaj, odgovornost da se kritikuju, da osjete teret grijeha koje čine, kod mnogih je nestao. Gledaju na neke namaze koje klanjaju i neke ibadete, a ne gledaju na stotine i hiljade grijeha koje su počinili. A te obe od toga iskrene ne čini. Ne može se jedan dio vjere uzeti, a drugi ostaviti. Allah tebareke ve taala za takve kaže, kritikujući takav postupak: Efe tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Zar ćete vjerovati u jedan dio knjige, a drugi ostavljati? To jeste, zar ćete po jednome raditi, a drugi ostavljati? Šta vam odgovara, to ćete prihvatiti. Pa ni ono što radite onda neće vam biti ispravno. Zašto? Zato što ste to radili po svojim nahođenjima i protjevima. Jer da je bio princip pokornost Allahu, pokorili bi se u svemu. Kaže Allah tabaraka wa ta'ala, fema jazau, pa kakva je onda kazna, men jef'alu zalik, ko čini to, to jeste uzima jedan dio vjere, a drugi ostavlja, illa hizjum fil hayati dunja, osim veliko poniženje na dunjaluku, sramota jedna, bruka, wa yawma al-qiyamati ana sudnjem danu yuradune, bit će vraćeni. I na dunjalu oni su bili u azabu, ali na ahiretu bit će vraćeni ila ešeddil azab, u najžešći azab, zato što su se poigravali sa Allahovom vjerom. Ili prihvati ili ne prihvati. Fa men ša'e fel yu'min wa men ša'e fel yekfur. Ko hoće da vjeruje, neka vjeruje. Ko hoće da ne vjeruje, neka ne vjeruje. Ali ova vjera nije za igru i zabavu i za cirkus. Za ovu vjeru se živi i umire. Za ovu vjeru se daje sve. Pogledajmo šta su učinile prve generacije ovoga ummeta. I šta su dale za ovu vjeru. Da su imale odnos kakav ga današnje generacije imaju prema vjeri, šta bi od nje ostalo, ako bi išta ostalo? Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nas upozorava na to i na takvu situaciju. I kaže, hitajte da činite dobra djela. Nemojte biti u gafletu, nemojte biti nemarni. Hitajte da ih činite prije nego što dođu takva iskušenja. Ke qita il lejlil muzlim, koja će biti kao dijelovi mrkle tamne noći, iskušenja u kojima će čovjek osvanuti kao mu'min, kao vjernik, a omrknuti kao kafir, kao nevjernik, u kojima će omrknuti kao vjernik, a osvanut kao nevjernik. Pa šta to on radi? Je li zemlju cijelu zapalio i sve ljude pobio? Šta je to on učinio? Odgovor je da je učinio gore od toga. A to je jebi'u dinehu bi'aradin mine dunja, prodaje svoju vjeru za dunjalučku korist. Kada mu se nešto u dunjaluku neće poremetit, pa i učinit će to za din. A kada će mu se poremetit, onda ga nećeš naći tu. Nećeš naći da je požrtvovan, da radi za ovu vjeru, da radi po njoj, da je podržava i da je brani. Kod mnogih vrijeme je beznačajno i bezvrijedno. Kod mnogih, govorimo o onima koji su u gafletu i nemaru. Takvi ne samo da ne koriste svoje vrijeme u dobru, već ga koriste u zlu, u haramima. Nesumnjivo da onaj ko se okrene od Allahove opomene i upute, da će mu život na ovome svijetu po garanciji Allaha tebareke ve taala težak biti. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Ko se okrene od moje opomene, njemu pripada težak, tjesan, tjeskoban život. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَا. A na sudnjem danu bit će proživljen slijepim. Kao što je slijep bio pored očiju svojih na ovome svijetu u pogledu Allahovih ajeta, tako će biti slijep na ahiretu. Allah tebareke ve taala nas pozorava da ne budemo od onih koji su u gafletu i nemaru. I kaže: "Zerhum ya'kulu wa yatamatta'u." Pusti ih. To jeste one koji su u nemaru. Nemojte vi biti takvi. A nemojte ni da se brinete za takve. Zerhum, pusti ih. Ya'kulu, neka jedu. وَيَتَمَتَّعُوا, i neka se provode i uživaju. وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ, i neka ih zavode i zanose lažne nade. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, znaće oni sigurno. Ovo je Allahova tabaraka wa ta'ala prijetnja. A kada će znati? Kada će saznati? Saznaće kada Allah tabaraka wa ta'ala kaže: Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Kada god htjednu izaći iz džehennemske vatre, bit će u nju vraćeni. Wa qila lahum, reći će im se: Zuku azab an-nar alladhi kuntum bihi tukazibun. Okusite azab i kaznu vatre koju ste vi poricali. Azab koji ste poricali, sad ga okusite. To je opomena svim onima koji su u gafletu i nemarni u pogledu Allahove vjere i pokornosti njemu i rada za nju i po njoj. Čovjek mora biti svjestan da će biti pitan na sudnjemu danu o svojim djelima. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Tako mi gospodara tvoga, mi ćemo ih sve pitati. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. O svemu onome što su radili. Tada će oni koji su u gafletu bili reći: Ja hasratana, tuge li naše, ala ma ferratna fiha, u pogledu onoga što smo propustili na dunjaluku. Vahum jahmilune euzarahum, a nosit će svoje terete na sudnjemu danu. Mnogi su uzroci koji dovode čovjeka do gafleta. Od toga je privrženost ovome svijetu i predanost njemu. Od toga je nerazmišljanje o ahiretu. Od toga je slabost imana. Zatim loše društvo koje čovjeka čini da bude u gafletu. Zatim zaboravljanje odgovornosti pred Allahom tabaraka wa ta'ala. Zatim odgađanje dobrih dijela. Zatim džehl i neznanje. Zatim netraženje pomoći od Allaha i nestrpljivost u ibadetima i pokornosti Allahu tabaraka wa ta'ala. Mnoge su isto tako posljedice gafleta. Od toga je ljenost i nemar u pogledu dobrih dijela. Od toga je malobrojnost pokornosti Allahu tabaraka wa ta'ala. Od toga je neustrajnost u pokornosti Allahu tabaraka wa ta'ala. Od toga je neodlučnost u poslovima. Od toga je neodgovornost u poslu koji radi i tako dalje. Molim Allaha tabaraka wa ta'ala da nas sačuva i zaštiti, da ne budemo od onih koji su u gafletu, od onih koji su u nemaru u pogledu njega tabaraka wa ta'ala i ahireta i svega onoga što nam je propisano ovom vjerom. Allahumma izzel islama al-muslimin, Allahumma ansur men nasara ad-din, wa akhzul men khadal al-muslimin, wa ali kelimete il-haqqi wa ad-din ya rabbal alamin. Allahumma ansur juyush al-muslimina wa asake al-muwahidin, Allahumma afriq alihim sabra wa thabbit aqdamahum, wa ansurhum ala al-qawm al-kafirin. Allahumma inna nesaluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma inna nesaluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa al-azimata ala al-rushd والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.